είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια, καλησπέρα. Τώρα γιατί είσαι έτσι. Σήμερα θα βγεις έτσι. Θέλουμε να σας καλέσουμε στο πάρτι μας, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα υπάρχει κέφι και χορός και θα ακούσουμε μουσική. Θα είναι όλα πάρα πολύ ωραία και να έρθετε οπωσδήποτε. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Το κάνεις και πρόβα αυτό. Ναι, γιατί πρέπει να τα πεις στον κόσμο, Θάνο. Ο κόσμος δεν θα έρθει έτσι. Ναι. Πρέπει λιγάκι να το πουλήσεις. Κατάλαβες. Χρειάζεται το σωστό το promotion. Αυτό. Πρέπει να του πεις ότι θα έχει μουσική. Αυτό. Γιατί σου λέει τι πάρτι θα είναι. Θα έχει μουσική. Μπαλόνια θα έχει. Πώς γίνεται πάρτι χωρίς μπαλόνια. Mm-hmm. Εσύ, ας πούμε, ναι, ως άνθρωπος, mm-hmm, είσαι υπέρ ή κατά των μπαλονιών σε πάρτι. Υπέρ. Υπέρ. Υπέρ. Υπέρ. Τοποθετούμε υπέρ. Είπες υπέρ, Θάνο Καμίλαλη. Ναι. Αν έχει κάποια θεματολογία το πάρτι περούκες, βάψιμο στη μούρη, χωρίς παντελόνια, όλα τα παραπάνω. Θάνο, πες πρώτα τις καλησπέρες σου, γιατί πήγαμε πάρα πολύ γρήγορα στη σκληρή πολιτική θεματολογία και θέλω να μην παραλείψουμε τις καλησπέρες την ώρα που θα το κάνουμε αυτό. Ναι. Αυτά τα από όπου και αν μας ακούτε. Είτε είστε το κανάλι μας, λοιπόν, στο YouTube. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα. Είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, καλησπέρα και σε εσάς. Σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, υπάρχει συνεχώς η ερώτηση: τι θα βάλετε σήμερα να μην βάλουμε τα ίδια. Πάλι. Πραγματικά είμαι έτοιμος να δω τι φοράει και να πάω να βάλω τα ίδια εκείνη την ώρα. Τέτοιο πρίξιμο με το τι θα βάλετε και τι θα βάλετε. Ό,τι θέλουμε θα βάλουμε. Το βρακί μας ανάποδα θα βάλουμε. Καταρχάς, εγώ νιώθω ότι είμαι τόσο ωραία ντυμένος που είναι πολύ κρίμα να χαλάσω αυτό το συνδυασμό που έχω φτιάξει. Mm-hmm. Που συνδυάζει έτσι τη φαντασία, το όραμα, μια αίσθηση ανέμελης ανεξαρτησίας, αλλά ταυτόχρονα και κάτι στιβαρό. Τα συμβολίζει, νιώθω, αυτό το μπλουζάκι. Δεν ξέρω, Θάνο, αν το έχεις όλα αυτά και ακόμα περισσότερα. Αν το έχεις παρατηρήσει μέχρι να μιλήσω. Με το που το είδα. Αυτό. Με το που το είδα. Δεν βρίσκω παρέα για το... Σε παρακαλώ, πρώτον μπορείς να φέρεις το σκυλάκι σου, δεύτερον τι θα πει δεν βρίσκεις παρέα για το πάρτι. Εμείς είμαστε η παρέα για το πάρτι. Εμείς, ο Θάνος δεσμεύεται αυτή τη στιγμή ότι... Ναι. Σκέφτηκα για μένα, μπορεί να βαρεθώ, δεν ξέρω τι. Μπορώ να φύγω στις 11. Ναι, μπορεί να νηστάξω. Ναι, ξέρω. Για πες τι δεσμεύομαι. Ότι θα είναι δίπλα σου σε όλη τη διάρκεια του πάρτι. Να πεις τα προβλήματά σου, αν έχεις κάποια άποψη για την... για την αριστερά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, mm-hmm, για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, μοντέλα χρηματοδότησης, τα υπέρ και τα κατά. Αυτά. Ό,τι θέλεις να συζητήσεις, δεσμεύομαι εγώ αυτή τη στιγμή, ο Θάνος θα είναι στο πλευρό σου, αλλά να πω κάτι άλλο. Ακόμη και αν ο Θάνος λυγίσει και λιγοψυχήσει, γιατί άνθρωποι είμαστε και δεν θέλω να το φορτωθείς όλο μόνο σου, ναι, ναι, θα υπάρχει εκεί πέρα και ο Πάνος Παπαδομανολάκης να αναλάβει. Mm-hmm. Όταν κουραστεί και ο Πάνος, η Νεκταρία είναι ο άνθρωπος που δεν κουράζεται ποτέ. Η Γογό είναι επίσης έτοιμη να σας κρατήσει συντροφιά με πολύ συναρπαστικές ιστορίες με τον παππού Σιριζέο. Αν και όλα και αυτά, τη Σαύρα που μπήκε και σπίτι τη Σαύρα που μπήκε η πυροσβεστική για να τη σώσει από τη Σαύρα. Αν όλα αυτά αποτύχουν, μπορείτε να πάτε από εκεί που ήρθατε. Γιατί εγώ συντονίζω όλο αυτό, καταλάβατε. Δεν μπορώ να έχω άλλη ανάμειξη. Έχω γενέθλια, πείτε μου χρόνια πολλά. Μπορεί να έρθω μετά, αλλά δεν έχω φίλους. Εμείς είμαστε οι φίλοι σου. Εμείς είμαστε οι φίλοι σου, η οικογένειά σου, οι κομματικοί σου ινστρούκτορες και οι εξομολογητές σου. Εξομολόγος ή εξομολογητής. Εγώ θα έχω ταμπελάκι για να με βρείτε. Πραγματικά. Έχω αρχίσει και τρομάζω με το πώς θα πάει αυτό το πάρτι. Α, και η Πέσα θα κρατήσει παρέα. Αυτό δεν θα ξέρω πώς θα. Δεν ξέρω αν θα είναι η Πέσα. Έχει πατήσει ενδιαφέρομαι έστω. Δεν έχω δει. Τέλος πάντων. Μόλις μπήκα η Πέσα πιο... είναι το σκυλί της Γογό σε περίπτωση που τολμάτε να μην το γνωρίζετε αυτό. Άξε. Και Άρτζι, πρώτη live φάρμα της Μπέμπας. Α, το παιδί. Ποιος ξέρει τώρα πώς θα βγει και αυτό το καημένο. Αυτό τι θα πει, μέχρι τώρα ακούγε κονσέρβα η Μπέμπα, τα βάζε και τα ακούγε βραδάκι, mm-hmm, για να κοιμηθεί και τώρα, yeah, πρώτη φορά. Ωραία. Πάντως, να πω αλήθεια ότι αν δεν έχετε παρέα, παρά τις φήμες που μας παρουσιάζουν κακομούτσουνους, η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάρα πολύ φιλικοί και κοινωνικοί, ή έστω όλοι οι υπόλοιποι, οπότε να έρθετε. θα χαρούμε πάρα πολύ να σας, να σας δούμε και να, και να μιλήσουμε mm-hmm. και να μην το σκεφτείτε αν αυτό σας σταματάει. Και αυτό για πρώτη φορά το λέω σοβαρά, κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση, λέω αυτό σοβαρά και μετά επιστρέφω στην κανονική μου διάθεση τώρα που έκανα συνδρομή στο TPP, a member. Δεν μπορώ να στέλνω super chat για να ρωτάω για το ζώδιό μου. Ναι, μπορείς. Να μάθουν να διατυπώνουν με ακρίβεια τις ερωτήσεις τους. Μπορείς. Δεν είπαμε ότι θα απαντήσουμε, αλλά μπορείς να ρωτάς. Δεν μπορώ να φανταστώ τον πουλί σε ένα νούρισμα. Μην το λες. Πάρα πολλοί ακούνε τις εκπομπές για ύπνο. Οπότε, νεφ, φάρμα από παραλία σήμερα. Έχουμε μπλοκ ή μια απλή διαγραφή. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται μπλοκ. Θα είναι όλοι, παιδιά. Όπα, Τζον, ολιγοήμερες διακοπές Αθήνα. Προνομιακή φάρμα live με γαλλικό πανηγυρικό mentality. Mentalité, θα μπορούσε να το πει κανείς. Αμέσως κατευθυνόμαστε κέντρο και στο σημείο μας επιβάζεται γνώριμη πολυτάλλα αντιμορφή, αξία ανεκτήμητη. Αυτό δεν. Μετρό. Με χαιρέτησε ένα ζευγάρι τώρα. Επειδή λέει, με χαιρέτησε ένα ζευγάρι από το εξωτερικό. Μάλιστα, δηλαδή, τώρα για να είμαστε εντελώς ειλικρινείς, επειδή διέγνωσα μια πολιτική διαφωνία εδώ, μου λέει, α, τι κάνεις αυτό. Εγώ, η γυναίκα μου, μου λέει τι ψηφίζει η γυναίκα του, ήταν λίγο πιο ψυχρή. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει. Δεν θέλω να βάζω φιτιλιές. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι όλοι είμαστε αγαπημένοι, όλοι μπορούμε να συνυπάρξουμε, όλοι μπορούμε να πάμε να επισκεφθούμε τον Στέφανο 5 με, 5 με 8. Σαν ιατρείο είναι αυτό το απογευματινό. Τι ώρα είναι αυτές οι συναντήσεις με τον. Ολοκλήρωσε και θα πω για. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλοι μπορούμε να είμαστε μαζί αγαπημένοι. Τα παιδιά μου, 7 και 9 ετών, χθες το απόγευμα σιγομουρμούριζαν το τραγουδάκι της Φάρμας, πλήσια εγκεφάλου. Ναι, κοιτάξτε, το τραγουδάκι αυτό καλό είναι να το έχετε προετοιμάσει λίγο, γιατί θα παίζει στο πάρτι. Θα είναι, ας πούμε, μισό-μισό το πρόγραμμα. Δηλαδή, τη μισή ώρα θα παίζουμε το τραγουδάκι της Φάρμας, την υπόλοιπη μισή ώρα. Στα διαλύματα θα παίζουμε και κάτι άλλο. Θα παίζουμε και κάτι άλλο. Ο Ανδρέας εύχεται χρόνια πολλά στην Ήριδα για την επέτειό τους. Εντάξει, όμως δεν αρκεί αυτό. Έτσι, άντε, πρέπει να στείλει και ένα email ή να στείλει μια από αυτές τις κάρτες, τις ψηφιακές. Μην είσαι τσίπης, μόνο εδώ πέρα. Mm-hmm. Να στείλει. Πάτα και ένα like, μια καρδούλα, ένα κάτι. Λοιπόν, και άλλο σχόλιο είχα. Οπα. Πού είναι, πάμε παραλία. Θα μάθουμε επιτέλους αν είναι άτομα στο στούντιο ή αν είστε μόνοι σας. Ναι, θα απαντηθούν και θα είναι όλοι, θα είναι όλοι εκεί. Θα είναι στο πάρτι. Αυτή τη στιγμή δεσμεύομαι Βασίλης Μύτικας. Εκεί. Ο Νικόλας. Εκεί. Η Ιωάννα. Εκεί. Η Ζωή Παπαδοπούλου. Εκεί. Θα είναι όλοι στο πάρτι για να τελειώσει μια και για πάντα αυτή η συζήτηση για το αν είναι ή δεν είναι υπαρκτά πρόσωπα όλο το τεχνικό team. Θα ήθελα να προτιμάς τη λέξη team ή crew. Crew. Το team crew. Crew, crew. Crew team. Όλο το crew. Το crew. Ναι. Crew. Του The Press Project. Αν θα είναι, ναι, θα τους καταλάβετε από τα ακουστικά. Εννοείται. Εννοείται. Ελληνικά να βάλετε να χορέψουμε, λέει η Χριστίνα. Χριστίνα, θέλω με ψυχραιμία να προσγειωθούμε στην πολιτιστική πραγματικότητα του The Press Project. Ποια είναι αυτή? Δεν θα ακουστούν ελληνικά, γιατί αλλιώς υπήρχε η πιθανότητα να ακουστεί και Μαρίνα Σάτι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά έχουν. Έχει μπει ήδη στην playlist η Μαρίνα Σάτι και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λοιπόν. Ήδη. Και πάνω από ένα τραγούδι, ελπίζω. Εμπιστεύομαι πολύ τα άτομα που έχουν καταρτήσει αυτή την playlist. Είναι και το κιπιτσι. Κιπατσάω. Κιπατσάω. Πήγα κοινούς θνητούς και φοβάμαι ότι έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία που δεν μπορώ να βγαίνω 2 μέρες σε ερή, αλλά θα προσπαθήσω να ξανανιώσω μέσα μου. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Για χθες μέχρι σήμερα. Για το 5 με 8 του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το έχω αφήσει λίγο στην άκρη. Να το πούμε. Σήμερα, από τις 5 μέχρι τις 8, έχει κάνει ανακοίνωση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και δέχεται έναν ανθρώπους στο γραφείο του. Απλούς ανθρώπους για να συζητήσουν. Απλούς ανθρώπους, δηλαδή, και εσύ, ας πούμε. Άσε με μένα. Εγώ πες ότι είμαι. Σε εμάς υπάρχει, εκεί. Νομίζω, η δημοσιογραφική ιδιότητα. Δεν μπορείς να πας έτσι. Τύπου, α, γεια σας, είμαι ο Τάδε και ήρθε εντελώς τυχαία. Α, γιατί θα σου πούν, Άσε ρε τάδε, ήρθες εδώ να κάνεις φάρσα στο Στέφανο. Αλλά συνδέεται με το πάρτι, γιατί προφανώς το 5 με 8 έγινε, γιατί στις 9 ξεκινάει το πάρτι του Πρέσ και εντάξει, θα πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα θέλετε να παραβρεθείτε και στα δύο, πολύ ελεύθερα, κάπου μεταξύ 5 με 8 Κουμουνδούρου, μετά στο Αλτάι. Όλα βολεύουν, όλα μπορείς να τα συνδυάσεις. Άμα έρθει όλο το TPP crew, τη βάψαμε, δεν θα χωράει κανείς άλλος στο μπαρ. Παιδιά, όχι, είναι υπερβολές. Είναι υπερβολές, απλώς θα είναι ο κόσμος μας εκεί πέρα, θα τους καταλάβετε από τα γυλεκάκια, τα φωσφοριζέ που θα έχουν όλοι οι τεχνικοί μας. Ναι, λέγε εσύ. Θα το καταλάβετε, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ποιοι είναι. Αν δεν ξέρετε σε τι αναφερόμαστε, να διευκρινίσουμε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για το Party του The Press Project που θα γίνει απόψε στο Αλτάι Θεμιστοκλέους 65 στις 9 το βράδυ. Το βράδυ. Τιμές ποτών φιλικές ή εχθρικές. Φιλικές. Οι τιμές των ποτών θα είναι φιλικές. Και κούπες θα έχουμε κούπες. Άμα έχεις προετοιμαστεί. Βασίλη, το καλό που σου θέλω. Πάλι θα κλείσουμε το δρόμο απ' έξω. Νομίζω όλα τα εξάρχεια θα κλείσουμε. Είναι η πιο hot γειτονιά της Αθήνας, όπως θα πούμε και από μια μελέτη την οποία θα σας μεταφέρουμε σήμερα, ότι τα εξάρχεια είναι όντως η πιο hot. Είναι μια πολύ hot γειτονιά της Αθήνας, ας πούμε. Άντε, θα πούμε και καμιά είδηση. Κάνεις τη γέφυρα, βλέπω σιγά σιγά. Η βασική είδηση που θέλαμε να πούμε είναι αυτή. Αλλά πούμε και για τα εξάρχεια. Γενικά, να περάσουμε περιοχή. Στα εξάρχεια. Ναι. Την έκανες τη γέφυρα, την έκανες τόσο πετυχημένα τη γέφυρα, Κωνσταντίνε μου. Ας την αξιοποιήσουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, μπορείτε να δείτε στο πρωτοσέλιδο του TPP την παρουσίαση μιας μελέτης θερμογραφίας της πλατείας εξαρχείων. Είναι ένα άρθρο το οποίο το υπογράφει ο κύριος Μιχάλης Αποστόλου, είναι διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός, ο οποίος μαζί με την ομάδα του έκαναν αυτήν την μελέτη στο εργοτάξιο της πλατείας, όπου κατασκευάζεται ο σταθμός του μετρό. Τα αποτελέσματα, είναι, το γράφει και ο άνθρωπος, είναι αυτό που μπορεί καταλαβαίνει να... Καταλαβαίνει όποιος ζει σε μια πόλη. Ναι, αυτό που καταλαβαίνει όποιος ζει σε μια πόλη, αυτό που μπορεί να σκεφτεί ο οποιοσδήποτε. Ότι οι θερμοκρασίες στα σημεία που δεν υπάρχουν δέντρα, στα σημεία του εργοταξίου, είναι πάρα πολύ μεγάλες και δημιουργείται μια νέα αστική θερμική νησίδα που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την υγεία των κατοίκων. Η μελέτη έγινε για λογαριασμό της Ανοιχτής Συνέλευσης Όχι Μετρό στην Πλατεία Εξαρχείων, που όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, αποφάσισε να κάνει κάτι που κανένας κρατικός μηχανισμός, κανένας δήμος και κανένας εργολάβος δεν είχε κάνει ποτέ μέχρι τώρα. Μία μελέτη θερμογραφίας στην Πλατεία Εξαρχείων, ώστε να διαπιστωθεί η περιβαλλοντική επίπτωση που έχει το εργοτάξιο της Ελληνικό Μετρό, ενώ είχε κρυζωθεί η πλειοψηφία των δέντρων. 16 μέρες μετά από αυτήν την μέτρηση θερμοκρασίας, απομακρύνθηκε και το τελευταίο δέντρο που βρισκόταν εντός του εργοταξίου. Αναφέρεται συγκεκριμένα, μπορείτε να δείτε και το PDF με την παρουσίαση της μελέτης, πώς γίνανε οι μετρήσεις, μετρήθηκαν τα υλικά, ελήφθησαν περισσότερες από 400 θερμοφωτογραφικές λήψεις σε όλη την περιοχή, καλύπτοντας 19 σημεία ενδιαφέροντος. Τα συμπεράσματα της μελέτης, γράφει ο κ. Αποστόλου, μπορούν να χαρακτηριστούν αναμενόμενα και πλήρως κατανοητά από κάθε άνθρωπο που έχει περπατήσει σε μία πόλη. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, χαρακτηριστικά το μεσημέρι, ατμοσφαιρική θερμοκρασία 40,4 βαθμοί, θερμοκρασία κάτω από τα δέντρα 38 βαθμοί Κελσίου, στο χωμάτινο τμήμα του εργοταξίου 61 βαθμοί Κελσίου, δηλαδή διαφορά 23 βαθμών ανάμεσα σε σκιασμένα και μη μέρη. Και φυσικά, γιατί συνομιλήσαμε κιόλας, το επιχείρημα εδώ του συνηγόρου του διαβόλου είναι ότι, παιδιά, είναι παροδικό. Θα γίνει το έργο, θα ξεκινήσουν οι... Μην γκρινιάζετε. Υπομονή. Θα υπάρξει και πράσινο και θα λυθεί το πρόβλημα και δεν μπορείτε να μετράτε τώρα την ώρα που γίνονται οι εργασίες. Το απαντάει αυτό ο κύριος Αποστόλου. Το επίσημο επιχείρημα υποστηρίζει ότι η κατάσταση αυτή είναι προσωρινή, ότι κάθε μεγάλο έργο έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά μόλις τελειώσει όλα θα διορθωθούν ή θα γίνουν και καλύτερα. Στην περίπτωση της πλατείας όμως αυτό δεν θα συμβεί. Άλλωστε, δεν υπήρξε κάποια μελέτη. Συνεχίζει να ζητάει μελέτες τώρα η πρωτοβουλία. Που είναι μελέτες φέρτετες. Ναι. Που να υποστηρίζει πως η μη δημιουργία σταθμού ή η εναλλακτική της χωροθέτησης θα αύξανε τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και γι' αυτό επιλέχθηκε η πλατεία εξ αρχείων. Τα εγκεκριμένα σχέδια, συνεχίζει ο κύριος Αποστόλου, ορίζουν βάθος σκάματος απαγορευτικό για τη φύτευση υψηλών δέντρων. Τα φανταχτερά φωτορεαλιστικά σχέδια με τα ψηλά πλατάνια, τις κουτσουπιές και τις χαρουπιές είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αυτό που θα συμβεί αντικειμενικά είναι να υπάρχει αρκετό τσιμέντο, γκαζόν και παρτέρια με μερικά δέντρα μικρού μεγέθους, κάτι που επιβεβαιώνεται και στους ήδη υπάρχοντες σταθμούς. Αυτό με τα δέντρα το θεωρώ κρίσιμο και είναι λίγο σαν αυτό το meme, το τι παραγγέλνεις, τι σου έρχεται, γιατί εμφανίζονται εκεί πέρα κάτι δεντράρες που τις βλέπεις και ξερογλύφεσαι και εξηγούν οι άνθρωποι ότι με το βάθος που πρόκειται να σκαφτεί δεν θα συμβεί αυτό, δεν θα έχουμε δέντρα τέτοιου ύψους και προφανώς τα δέντρα τέτοιου ύψους δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Και να πω εδώ ότι η έκθεση αυτή που λέμε είναι μόλις 16 σελίδες, περιλαμβάνει και τη βιβλιογραφία της μέσα, είναι κάτι που διαβάζεται, δηλαδή δεν είναι 386 σελίδες που θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να την διαβάζει, θα ήταν κάπως απροσπέλαστη. Διαβάζω ένα απόσπασμα που λέει ότι η επεξεργασία των δεδομένων αποδεικνύει την ευθύνη του εργοταξίου στην πλατεία εξ αρχείου, της γραμμής 4 του μετρό, στη δημιουργία μιας αστικής νησίδας θερμότητας. Ενώ με τις εργασίες επέκτασης του εργοταξίου, η νησίδα θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο και η επίδραση στο μικροκλίμα της περιοχής θα είναι εντονότερη. Γενικά, να πούμε ότι αν βάζεις λαμαρίνες στη θέση των δέντρων, αυτό δεν κάνει πολύ καλό στην θερμοκρασία. Ένα από τα στοιχεία διαβάζω που παρατηρήθηκε. Μιλάς επιστημονικά αυτή τη στιγμή. Ένα θα σου πω. Πάντιος. Κάντε πέρα. Ένα από τα στοιχεία που παρατηρήθηκε ήταν η θερμοκρασία των επιφανειών στο εργοτάξιο, που ακόμη και μετά την πλήρη σκίαση στις 8.30 του εργοταξίου ήταν περισσότερο από 2 βαθμούς μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική. Γιατί βράζει το τσιμέντο που λέμε, που έρχεται το βραδάκι και δεν μπορεί να ηρεμήσει το τσιμέντο. Η μετάδοση θερμότητας θα συνεχίσει για αρκετή ώρα ακόμα, εκπέμποντας την ενέργεια στον περιβάλλοντα χώρο. Επηρεάζοντας τους κατοίκους. Ναι. Είναι γύρω-γύρω. Και λέμε, επειδή υπάρχουν μερικοί, ας πούμε τώρα ότι είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο ζήτημα, άλλοι πιστεύουν στην κλιματική κρίση, άλλοι όχι. Να πούμε ότι είναι πολύ αμφιλεγόμενο ζήτημα, άλλοι θεωρούν ότι κάνει ζέστη, άλλοι όχι. Υπάρχουν και αυτοί που δεν πιστεύουν τίποτα, εντάξει. Αν τυχόν πιστεύετε... Άλλοι βλέπουν τα επιστημονικά δεδομένα και άλλοι καταλαβαίνουν. Άλλοι λένε ότι μια φορά και έναν καιρό, όταν ήταν μικρή, είχε πάρα πολύ ζέστη. Και είμαστε υπερβολικοί. Αυτό είναι ένα επιχείρημα αυτών που αρνούνται την κρίση. Ο Σάκης Μουμτζής το έχει γράψει. Ναι. Λέμε με λίγα λόγια ότι είμαστε σε μια φάση που αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα έπρεπε πάρα πολύ σοβαρά να μας απασχολούν. Η ιδέα δηλαδή ότι αυτό το καλοκαίρι που ζεις τώρα είναι το δροσερότερο από αυτά που, έχεις μπροστά σου, γιατί η κατάσταση επιδεινώνεται. Οπότε αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να λαμβάνουμε υπόψη μας στο σχεδιασμό του πώς θέλουμε να είναι η πόλη μας. Το να θερίζεις ψηλά δέντρα υπό αυτές τις συνθήκες είναι, με μια έννοια, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, εγκληματικό. Είμαι από αυτούς τους περίεργους που βγαίνουν και τσακώνονται με γείτονες. Κόψανε δέντρα στη γειτονιά μου. Mm-hmm. Κάνω σαν τον ντεφίξ με αυτό. Έχω μια ευαισθησία σε αυτό. Με τρελαίνει όταν το βλέπω αυτό το πράγμα. Και είναι και πολύ απλό. Είναι μια έκθεση η οποία όντως αποτυπώνει με επιστημονικό τρόπο κάτι το οποίο εμπειρικά μπορούμε να αντιληφθούμε και εμείς. Ότι προφανώς, αν είναι μεγαλύτερος ο σκιασμένος χώρος, αν είναι περισσότερα τα δέντρα, αυτό επηρεάζει το μικροκλίμα σε σχέση με τα σημεία. Αναφέρει όντως τις λαμαρίνες η έκθεση. Έχει δηλαδή αριθμητικά στοιχεία για το ποια είναι η θερμότητα που μετράς στην άσφαλτο, ποια είναι η θερμότητα που μετράς στο πλακάκι και ποια είναι η θερμότητα που μετράς κάτω από τα κοντέινερ. Οπότε και αντιλαμβάνεστε ότι αυτά, όταν τα συγκρίνεις με τα σκιασμένα σημεία, είναι αποκαρδιωτική η εικόνα της διαφοράς, γιατί καταλαβαίνεις τι κάνουμε σε αυτές τις πόλεις και πώς από χρόνο σε χρόνο οι πόλεις αυτές γίνονται αβίωτες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πολύ ευχάριστη αυτή η πόλη. Αν εξαιρέσουμε την περιοχή εξ αρχείων 9 με 1 στο Αλτάι, είναι πολύ δύσκολες αυτές οι πόλεις. Τώρα αυτό δεν θα είναι μια θερμική νησίδα, θα είναι μια νησίδα ψυχικής θερμότητας. Το κάνω για να μην μπορώ να... ψυχικής ζεστασιάς, ανάτασης. Μιας ζεστασιάς με την καλή έννοια, ναι, όμως. Αυτή η αγκαλίτσα που περιμένει τους ανθρώπους αυτούς που λένε... Από απόσταση, γιατί και ζέστη τώρα αγκαλίτσα. Εγώ αγκαλίτσα, το συζητάμε τώρα, στο δρόμο, στο μετρό. Παίρνω τυχαίο κόσμο αγκαλιά. Αν δεν είμαι εγώ ακουμπισιάρης... Τα φωτορεαλιστικά των αρχιτεκτονικών, αν πιάνω καλά, γραφείων... Ποτέ δεν είναι σωστά. Πάντα δείχνουν εξειδανικευμένα σενάρια για να κερδίσουν διαγωνισμούς. Λογικό αυτό. Μεγάλος περίπατος. Αλλά δεν θέλω να τσουβαλιάσω γενικά. Σε τέτοια έργα, ας πούμε, σε έργα που έχει την ευθύνη το κράτος, έχουμε πικρή εμπειρία από τέτοιες μακέτες, αρκεί να ρίξετε μια ματιά στην μακέτα του Μεγάλου Περπάτου. Για παράδειγμα, το πώς θα γινόταν τα δέντρα εκεί, τα ψηλά που θα σηκώνονταν, η Fifth Avenue, το Ευρωπαϊκό Βουλεβάρτο, όχι, δεν έπαθα κάτι, έτσι το παρουσίαζαν κλπ. Είναι μακέτο τούτο το έργο, για να πιάσω λίγο το μεγαλύτερο κοινό. Θάνο, αν μου επιτρέπεις λίγο, υπάρχει ένα σημαντικό μήνυμα. Πουλή, σε είδα στο όνειρό μου να περιμένουμε σε ουρά για βρώμικο και να μιλάμε για τον Μαρκ Φίσερ. Ζωή Κούγκλαρε, Μαρκ Φίσερ. Ποιος είναι ο Μαρκ Φίσερ? Είναι κάποιος διανοούμενος και πρέπει να τον ξέρω? Είναι κάτι και καλά πολιτιστικό και δεν πειράζει που δεν το ξέρω. Μαρκ Φίσερ. Το έχω γράψει 50 τυπογραφικά. Να δούμε. Α, το κατάλαβε. Μαρκ Φίσερ, Leicester, United Kingdom. English writer, music writer, music critic, political... Όχι, έπρεπε να τον ξέρω. Μάλιστα. Βέβαια, για τον Μαρκ. Ο Μάρκ είναι από τους αγαπημένους μου. Όταν ήμασταν στο Λέστερ, κάναμε πολύ παρέα. Τι ποιος είναι, ρε Θάνο? Ο Μάρκ Φίσερ ποιος είναι? Ναι. K-Punk. Κριτικός μουσικής, πολιτικός και πολιτιστικός θεωρητικός, φιλόσοφος, δάσκαλος με έδρα του τμήμα εικαστικών στο Goldsmith του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Εντάξει, έπρεπε να το ξέρω. Εντάξει, ωραία. Ευχαριστήθηκες τώρα. Ευχαριστήθηκες που κάνεις τον έξυπνο. Περιμέναμε για βρώμικο τώρα, λέει, και συζητάγαμε αυτά. Είναι πάντα περίεργη η τροπή που μπορεί να πάει η συζήτηση στην εκπομπή. Δεν ξέρω. Πάμε σε κάποια παιδεία που νιώθω, για τα οποία νιώθω πάρα πολύ απροετοίμαστος. Εγώ όχι, Θάνο. Με είδες αμέσως. Μαρκ Φίσερ, ναι, λέω τον Μαρκ. Αμέσως το κατάλαβα περιτίνος πρόκειται και σε ευχαριστώ που μου φέρνετε αυτές τις ευχάριστες αναμνήσεις των συζητήσεων που κάναμε μέχρι αργά τις πρώτες πρωινές ώρες με τον Μαρκ στην Αγγλία. Οπότε, για να κλείσουμε με το θέμα των εξαρχείων, έχουμε ένα ακόμη επιχείρημα που δείχνει ότι πάει πάρα πολύ καλά το έργο, μεταμορφώνεται η περιοχή και αν δείτε ότι είναι ανυπόφορη η ζέστη και η ασχήμια, μπορείτε πάντα να κοιτάζετε τα σχέδια. Mm-hmm. Αυτό θα σας παρηγορήσει. Βάλτε και ένα ανεμιστηράκι κιόλας, από αυτά που τα μικρά, τα ατομικά που ρίχνουν στο πρόσωπό σας. Λίγο το ανεμιστηράκι, λίγο το φωτοπαραπλανητικό σχέδιο, θα μπορέσετε να παρηγορηθείτε και να θα καταφέρετε να ζήσετε στα εξάρχεια. Ναι, λοιπόν, να προχωρήσουμε εμείς, να περάσουμε στην κουβέντα που συνεχίζεται για τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, για την Αυγή και για το κόκκινο. Έχει προστεθεί σε αυτή η κουβέντα η κατάσταση στο κόκκινο. Ήταν αναμενόμενο ότι αυτό θα συμβεί. Ήταν δεδομένο ότι μετά το αποφασίζομαι και διατάζομαι για το κλείσιμο του καθημερινού φίλου της Αυγής θα ακολουθούσε και μια προσπάθεια περικοπών στο κόκκινο. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι για το αποφασίζομαι και διατάζομαι που υπήρχε αυτή η επιχειρηματολογία ότι όχι, ήταν μια προηγούμενη απόφαση η οποία δεν είχε εφαρμοστεί τότε και γράφανε. Επειδή η επιχειρηματολογία της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει καθημερινά, πλέον δεν είναι αυτό. Έχει γίνει αποδεκτό εμέσως έστω ότι έκλεισε με μια απόφαση Κασελάκη. Του είπαν οι εργαζόμενοι: δεν ήρθες ποτέ να μας δεις. Και από τότε κάνουν κάποιες συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αφού τον κράξανε σε live μετάδοση με τα κανάλια μπροστά, και προσπαθούν να βρουν μια λύση. Προς το παρόν, όπως λένε οι εργαζόμενοι, είναι άκαρπες αυτές οι συναντήσεις. Αλλά πλέον έχουμε και άλλο μέτωπο, το κόκκινο. Ζήτησε συγγνώμη ο. Είπε με ακούλπα. Ο Στέφανος Κασελάκης εκείνη. Είπε λάθος μου. Είπε με ακούλπα. Σε εκείνη την ευνηδιαστική κάπως συνάντηση, όπου του έλεγαν οι εργαζόμενοι ότι δεν έχει πάει να τους δει. Έχουμε το αναλυτικό οικονομικό σχέδιο των εργαζομένων. Έχει δημοσιευθεί η πρόταση των εργαζομένων της Αυγής. Μπορείτε να βρείτε και στο δικό μας το site. Είναι μια πλήρης πρόταση για το πώς μπορεί να ενισχυθεί. Να αναβαθμιστεί το περιεχόμενο, να συνδεθεί το site με το έντυπο καλύτερα, να δουν ποια θα είναι τα προνόμια, τα premium, αυτά που θα παίρνει κανείς ως συνδρομητής, πώς μπορούν να απευθυνθούν σε περισσότερους συνδρομητές, πώς μπορεί να ανανεωθεί η δημοσιογραφία που παράγεται στην Αυγή. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δείτε. Δεν έχω καμία ιδέα για το πώς θα πάει αυτό. Ολοφάνερα δεν υπάρχει σχέδιο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τη μία φορά λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έβαλα 20.000 ευρώ εγώ και όλοι οι άλλοι 7. Και κάνει εκεί μια μικρή επίδειξη. Μετά λέει στην Κεντρική Επιτροπή να αγοράσετε αυτή την Κυριακή όλη την εφημερίδα και να πάρετε και 2 φύλλα. Το οποίο είναι κοντά σε κάτι το οποίο ψιλολέγαμε. Ξέρω, περίμενε. Περίμενε. Είναι κοντά σε αυτό ότι πρέπει να υπάρχει μια στήριξη και να αγοράζεται πρώτα απ' όλα η Αυγή από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, από τη βάση, όχι από πάνω το να βάλουν πολύ από λίγα χρήματα. Όχι να βάλουν λίγοι πολλά χρήματα, να βάλουν οι πολλοί να βάλουν από λίγα. Πάντα το κάνω λάθος αυτό, αλλά ναι. Πηγαίνει λίγο προς αυτήν την κατάσταση, αλλά πάρα πολύ ευκαιριακά. Δεν μπορώ να κρατηθώ άλλο, θα σκάσω. Πες τα. Μου άρεσε που είπε ο Κασελάκης ότι εντάξει, να βάλει και κανένας. 20 χιλιάρικα έβαλα εγώ. Ένας άνθρωπος είμαι και έβαλα 20 χιλιάρικα. Και ντράπηκα λίγο όταν το είπε αυτό. Δηλαδή, σκέφτηκα και εγώ, ρε παιδί μου, εντάξει, όχι 20, αλλά 15 χιλιάρικα δεν θα έπρεπε να έχουμε βάλει εμείς, Θάνο. 15 εσύ και 15 εγώ. Ένα μικρό ποσοστό από τις καταθέσεις μας. Δεν θα έπρεπε να το έχουμε βάλει για τον. Για να μπορέσει να ζήσει η Αυγή. Ναι, δεν λύνεται έτσι. Δεν λύνεται έτσι, γιατί είναι πάγια τα έξοδα, αυτό λέγαμε ακριβώς. Δεν λύνεται έτσι και δεν είναι και σωστή και η αναφορά στα χρήματα που έδωσε ο ίδιος. Δεν λύνεται έτσι και με τους δύο τρόπους. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει σε αυτό πάρα πολύ προσεκτικά να διαβαστούν οι προτάσεις των εργαζομένων. Δεν νομίζω ότι ο τρόπος είναι ο πρόεδρος να βάζει το χέρι στην δική του τσέπη και να λέει: ορίστε, εγώ το έβαλα, άντε και εσείς τώρα. Γιατί ακριβώς πρόκειται για πάγια έξοδο και χρειάζεται να υπάρχει ένα μοντέλο χρηματοδοτικό το οποίο να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Και αυτό περιλαμβάνει προφανώς και την ανανέωση του ενδιαφέροντος του κόσμου, μια συζήτηση για το πώς θα πρέπει να είναι. Δεν είμαι σίγουρος ακριβώς πώς γίνεται αυτό με τα μέλη, γιατί δεν είμαι εντελώς σίγουρος ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια συναισθηματική υποχρέωση εκ μέρους των μελών να τους πεις ότι εφόσον είσαι μέλος θα πρέπει να το κάνεις και αυτό και να το κάνουν. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται όντως να πιστεί κανείς για την στήριξη της εφημερίδας. Ναι, δεν λέω να είναι ένα συναισθηματικό επιχείρημα, ούτε να είναι υποχρεωτικό. Θα έπρεπε, και το έχουμε πει νομίζω από νωρίς σε αυτή την κουβέντα, να ενδιαφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ, παύλα, βασικός μέτοχος, για τα μέσα στα οποία είναι ιδιοκτήτης. Εδώ και χρόνια φαίνεται να μην υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον. Και πάντα γίνεται αυτή η κουβέντα και κάθε τόσο πάει η κατάσταση κοντά σε ένα λουκέτο και μετά κάτι γίνεται και δεν γίνεται το λουκέτο και κλωτσάν το τενεκεδάκι λίγο πιο μετά. Αλλά δεν φαίνεται καθόλου τα τελευταία χρόνια και επί Τσίπρα, παρά τα όσα λέει ο Κασελάκης για να δικαιολογηθεί, που ήταν αποφασίζομαι και διατάζομαι η απόφασή του να το κλείσει. Δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Είναι περίεργο οικονομικά να είσαι ιδιοκτήτης ενός μέσου και να μην έχεις ενδιαφέρον να στηρίξεις το μέσο. Όχι. Η δική μου εκτίμηση από κάποια απόσταση, γιατί δεν το ξέρω, απλώς το έβλεπα απ' έξω πώς γίνεται, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ενδιαφερόταν επικοινωνιακά για αυτά τα μέσα, πριν το οικονομικό. Αν ενδιαφερόταν επικοινωνιακά, αν βασιζόταν σε αυτά από επικοινωνιακή άποψη, θα νοιαζόταν περισσότερο και οικονομικά. Η εκτίμησή μου, και το λέω με μια απόσταση, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά αυτή την εικόνα έχω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενδιαφερόταν και επί Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ενδιαφερόταν να μπορέσει να πατήσει πόδι στην κεντρική ενημέρωση, να πάρει ένα κομμάτι της πίτας της συστημικής ενημέρωσης παρά να στηρίξει αυτά τα μέσα. Δεν έχουμε πει για το κόκκινο. Στο κόκκινο έχουμε εξελίξεις και μάλιστα κάπως δραματικές και δύσκολες. Έχουμε μια ανακοίνωση των εργαζομένων. Ναι, που διαμαρτύρονται έντονα για τον εκβιασμό, όπως το χαρακτηρίζουν, της μη καταβολής των δεδουλευμένων και της μη δέσμευσης για οποιαδήποτε πληρωμή μέσα στο καλοκαίρι από τη διοίκηση του σταθμού και το βασικό μέτοχο, η οποία έρχεται να προσθεθεί στην ανακοίνωση συρρήκνωσης του προγράμματος ήδη μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Μιλάνε κιόλας οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες στο κόκκινο για προσπάθεια δημιουργίας οικονομικής και ψυχολογικής ασφυξίας τη στιγμή ακριβώς που παίρνονται αποφάσεις για το εργασιακό τους μέλλον. Υπάρχει και σειρά κινητοποίησεων και υπάρχει, έχει, η διοίκηση του σταθμού έχει κάνει μια ανάρτηση, ο διευθυντής προσπαθώντας να το διαψεύσει, αλλά τον διευθυντή τον διαψεύδουν όλοι οι εργαζόμενοι που μιλάνε. Υπάρχει μια απόφαση να συρρυκνωθεί το πρόγραμμα. Και όπως έχει γραφτεί, μετά το, από τις 3 το μεσημέρι και μετά, αυτό έχει γραφτεί, το απόγευμα τέλος πάντων, να μην υπάρχει ενημερωτικό πρόγραμμα, να υπάρχει κάτι μουσικό. Που σημαίνει ότι θα κοπούν απογευματινές εκπομπές, που σημαίνει μια συρρύκνωση του δυναμικού, που σημαίνει μια συρρύκνωση της δυναμικής του σταθμού, που σημαίνει ουσιαστικά κατά την ταπεινή μου άποψη μια τακτική λιτότητας, ότι κάνω περικοπές. Ο σταθμός θα πηγαίνει χειρότερα. Μετά θα πρέπει να κάνω και άλλες περικοπές. Και δεν καταλαβαίνω πού είναι το όριο σε αυτό. Ή μάλλον καταλαβαίνω. Μάλλον είναι κάπως ρητορικό αυτό που λέω. Μάλλον είναι κάπως ρητορικά γενικώς τα ερωτήματα που θέτουμε. Ναι, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Σε αυτό που μας γράφετε στο chat, πώς να συντηρηθούν με τα μισά λεφτά, νομίζω ότι υπάρχει απάντηση και είναι πάρα πολύ εύλογη. Λειτουργούσε, έχει ξαναπεράσει περιόδους που λειτουργούσε με αυτά τα λεφτά. Δεν λειτουργούσαν πάντοτε με την κομματική επιδότηση των υψηλών ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα μέσα. Επειδή είναι μέσα που έχουν η Αυγή ιδίως έχει ένα ιστορικό βάθος, οπότε νομίζω ότι είναι πολύ απλό και πιστικό το επιχείρημα. Ναι, έχω ακούσει τα στοιχεία που επικαλείται ο Στέφανος Κασελάκης, που είπε, ξέρω εγώ, ήταν 1 εκατομμύριο η δαπάνη, μετά από 4 χρόνια είναι 4 εκατομμύρια. Λες, πώς, ξέρω εγώ. Πολύ λογικά λένε οι εργαζόμενοι ότι παιδιά και με χαμηλά ποσοστά λειτουργούσαν τα μέσα. Η Αυγή λειτουργούσε και με το ΣΥΡΙΖΑ στο 3%. Ακριβώς, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν από πάντα στο 35%. Ακριβώς. Το 2012, το 2014 ήταν στο 15 με 20. Μετά εκτοξεύτηκε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς με 3% μπορείς να έχεις εφημερίδα και στο 17-18 δεν μπορείς να έχεις καθημερινό φύλλο. Ναι. Είναι ένα ερώτημα. Λοιπόν. Έχουμε... Ας γίνει με συνδρομή, ας γίνει αντικειμενική και ας την αγοράζει ο κόσμος, ας γίνει... Καλά, με θελοντική εργασία δεν θα γίνει. Αλλά το λένε νομίζω και οι εργαζόμενοι. Ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει, κάπως να απομακρυνθούν λίγο από τον έλεγχο του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μπορεί η εθιματολογία να είναι πιο πλούσια, να μην είναι τόσο κομματική. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν, θεωρώ, ώστε να λίγο να απομακρυνθεί και να μην είναι τόσο στενός ο δεσμός που γίνεται ασφυκτικός πολλές φορές. Θεωρώ. Ναι, γράφεται ότι η απήχηση των μέσων εξαρτάται από το ενδιαφέρον του κόσμου για τις θέσεις και την προοπτική του κόμματος. Δεν θα το έλεγα. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή και εμείς ενδιαφερόμαστε για τα ρεπορτάζ και τα θέματα της Αυγής. Κατά καιρούς είναι πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, ανεξάρτητα από την στάση μας απέναντι στο ή την άποψή μας για το κόμμα. Δεν ξέρω. Είναι με το κόκκινο, νομίζω ότι υπάρχει και ένα έξτρα πρόβλημα. Στα ραδιόφωνα δεν υπάρχουν πολλές αριστερές φωνές. Φωνές που θα μιλήσουν για ζητήματα τα οποία είτε θεωρείς το ΣΥΡΙΖΑ αριστερό είτε όχι, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, μας ενδιαφέρουν για ζητήματα τα οποία είναι σοβαρά. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι συμβαίνει στα ραδιόφωνα και της περιφέρειας. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια φωνή που θα κάνει κριτική στην κυβέρνηση από τα αριστερά. Δεν υπάρχουν πολλές. Εξ όσων γνωρίζω. Δεν υπάρχουν πολλοί σταθμοί. Είναι το κακός χαμός από σταθμούς από την άλλη πλευρά. Είναι όλα πιο με... δεν είναι κλισέ το να πεις ότι δεν είναι όλα νούμερα και έτσι, πωλήσεις φίλων κλπ. Δεν είναι κάποιο είδους τοπικό επιχείρημα που δεν λαμβάνει τα πραγματικά δεδομένα. Είναι μετρήσιμο, είναι επιρροή. Ένας απλός, μια απλή μέτρηση του πόσα φύλλα πουλάει η Αυγή, ας πούμε, ή πόσο είχε πέσει. Δεν ξέρω αν είχε πέσει, δεν το λέω. Πόσο είχε πέσει πιθανά η ακροματικότητα του κόκκινου, αφήνει έξω πράγματα τα οποία είναι ευρύτερα. Πριν αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι υπάρχει, εκτός από το θέμα αυτό με τις προτάσεις των εργαζομένων που προτείνω να το διαβάσετε, υπάρχει και η προκήρυξη μιας 24ωρης απεργίας στην Αυγή και στο avgi.gr. Εξακολουθούν να διαμαρτύρονται και να διεκδικούν οι εργαζόμενοι το να συνεχίσουν να υπάρχουν, να μην γίνει αυτό το οποίο έχει αναγγελθεί έτσι κάπως ξαφνικά. Να προχωρήσουμε. Θα ήθελα να πούμε λίγο για ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε στη λίστα των θεμάτων στο YouTube, αλλά είχαμε πει να το κουβεντιάσουμε, και αφορά την κατοικία των εκπαιδευτικών. Είναι μια ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Χανίων. Mm-hmm. Θυμίζουμε ότι τα Χανιά είναι μια πόλη πρότυπο, είναι η χαρά του Airbnb. Δεν έχει μείνει τίποτα εκεί πέρα. Είναι ποσοστά ρεκόρ στην έκθεση αυτή που είχαμε χρησιμοποιήσει, που είχαμε διαβάσει με αφορμή την ανασκόπηση για την στέγαση. Θυμίζουμε ότι τα Χανιά δεν είναι μια τυχαία πόλη της Ελλάδας, από αυτήν την άποψη. Είναι από τις πόλεις που είναι στην πιο δεινή κατάσταση. Ναι, έχεις πάρα πολλές περιοχές της χώρας όπου τα ενίκια είναι απαγορευτικά και έχεις χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι μετακινούνται από τόπο σε τόπο γιατί είναι αναπληρωτές και αναπληρώτριες. Αναπληρωτές και αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί. Μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα πάει αυτό. Όταν πας και πρέπει να βρεις ένα σπίτι και μάλιστα σε περίοδο σεζόν και να πληρώσεις ένα ενίκιο. Π.χ. στα Χανιά. Εν μέσω σεζόν. Φαντάζομαι πού θα είναι οι τιμές. Θα ήθελα να μου επιτρέψεις μια μικρή παρένθεση. Η Σοφία ζητάει να κάνουμε ένα απογευματινό πάρτι. Είναι 8 χρονών η Σοφία και ζητάει να κάνουμε ένα απογευματινό πάρτι για να έρθει με τη μαμά της. Σοφία, λοιπόν, τώρα αυτό ξεκινάει στις 9, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε και ένα απογευματινό πάρτι για να μπορέσεις να έρθεις και εσύ με τη μαμά σου. Εντάξει. Δεν ξέρω πότε θα το κάνουμε, δεν μπορώ να υποσχεθώ. Σοφία, μην με πιέζεις άλλο, αλλά υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και απογευματινό πάρτι. Εντάξει. Και θα έχουμε και μπαλόνια. Τα οποία εγώ νόμιζα ότι είναι πιο πολύ για το δικό σου πάρτι, αλλά επειδή βλέπω ότι υπάρχει ρεύμα υπέρ των μπαλόνιων. Υπάρχει συμμαχία Θάνου και Σοφίας αυτή τη στιγμή για τα μπαλόνια, όπως έχω καταλάβει. Θάνου, Σοφίας, Γωγός. Γιατί και η Γωγό πολύ είναι ωραία, πολύ ωραία. Του μπαλονικού μπλοκ. Οπότε. Δεν μπορούμε να δώσουμε ημερομηνία, αλλά δεσμευόμαστε να το προσπαθήσουμε. Καλή απάντηση. Mm-hmm. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην ΕΛΜΕ Χανίων. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Πάνε εκεί πέρα οι εκπαιδευτικοί, δεν μπορούν, θέλουν μισό μηνιάτικο και αν βρούνε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υπάρχουν και συνθήκες εκεί πέρα όπου είναι κάπως βάρβαρες. Δηλαδή, τους τα νοικιάζουν για πολύ λίγο χρόνο, εκτός σεζόν, έχουν ξαφνικές εξώσεις. Γενικώς κάνουν ό,τι γουστάρουν, ρε παιδί μου. Ιδιοκτήτης είναι ο άλλος. Ιδιοκτήτης τώρα είναι, όπως μου λέει ο γραμμένος, σαν να έσουν κρεπατζή στα Γιάννενα. Είναι, μου λέει, δύο σκάλες πάνω από το DJ, από άποψη κύρους. Mm-hmm. Είναι ένα πρόσωπο δηλαδή που ουσιαστικά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είναι σαν θεός ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου. Ο άλλος τι είναι τώρα, ένας δασκαλάκος. Τι κάνει, δηλαδή μαθαίνει γράμματα στα παιδιά. Σε ενδιαφέρουν εσένα τα γράμματα, σε ενδιαφέρει να μάθουν γράμματα τα παιδιά? Όχι βέβαια, τίποτα από αυτά που θεωρείς σημαντικά δεν σχετίζονται με τη μόρφωση και την καλλιέργεια των παιδιών. Mm-hmm. Οπότε είναι με αυτή την έννοια πάρα πολύ λογικό να φέρεσαι στους εκπαιδευτικούς σαν σκουπίδια. Είναι πολύ λογικό να προσβάλλεις τους εκπαιδευτικούς με το να τους δίνεις μισθούς και τιμές για την στέγαση που δεν μπορούν να βρούνε, με τους οποίες δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι και να μείνουν. Είναι μια συζήτηση που την κάνουμε κάθε χρόνο πλέον. Συνήθως με κάποια είδηση που λέει ότι ένας εκπαιδευτικός κοιμάται στο αμάξι. Έχει γίνει αυτό στο παρελθόν, δεν θυμάμαι για ποιο νησί, αλλά μονίμως έχουμε τέτοιες ειδήσεις που μπορεί να λένε ότι στο χι νησί κοιμούνται στην παραλία αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, κοιμούνται στα αμάξια τους. Και εκεί καταλαβαίνεις το πόσο τραγική είναι η κατάσταση. Η ΕΛΜΕ Χανίων στέλνει μια επιστολή προς τους δήμους του νομού, στην οποία αναφέρει ότι ο τεράστιος αριθμός οργανικών κενών στα σχολεία εδώ και χρόνια και η πλήρωσή τους μέσω αναπληρωτών έχει δημιουργήσει μια συνεχώς αυξανόμενη μετακινούμενη ομάδα χιλιάδων εκπαιδευτικών, η οποία κάθε χρόνο καλείται να παρουσιαστεί και να αναλάβει υπηρεσία σε ελάχιστο χρόνο. Η αναζήτηση στέγης, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, είναι ολοένα και πιο δύσκολη όταν πρέπει να εγκατασταθούν ταυτόχρονα εκατοντάδες άτομα. Η τουριστικοποίηση του νησιού, η εμπορευματοποίηση και οι νόμοι της αγοράς καταργούν το δικαίωμα στη στέγαση. Μιλάει επίσης η ΕΛΜΕ Χανίων για πανάκριβα σε βαθμό παραλογισμού ενίκια που ζητούνται από τους ιδιοκτήτες. Παράλογες... Κάτσε τώρα με το βαθμό παραλογισμού. Παράλογες απαιτήσεις, ενοικιάσεις μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα πριν το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν, ευθυνδιαστικές εξώσεις κλπ. Που διαμορφώνουν μια σφιχτική κατάσταση. Αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν, ναι, και πριν πάμε στις προτάσεις. Αναρωτιέται τι θα γίνεται άμα σταματήσουν να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, αναπληρωτές. Και αν σταματήσουν να πηγαίνουν εκπαιδευτικοί, γιατροί, όλες αυτές οι ειδικότητες που μετακινούνται. Και λέει, μετά θα είναι αυτοί οι υπεύθυνοι, οι εκπαιδευτικοί που τους καλούν και δεν πάνε. Προτείνουμε να διαμορφωθούν κτίρια με ευθύνη και χρηματοδότηση των Δήμων ώστε να στεγάζονται οι νέοι συνάδελφοι σε ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης. Να χρηματοδοτηθούν από το Δήμο Χανίων και τους άλλους Δήμους του νομού δωμάτια ξενοδοχείων με φθηνό αντίτιμο. Να υπάρξουν κονδύλια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να χτιστούν στις τουριστικές πόλεις εργατικές εστίες ώστε να αντιμετωπιστεί σε βάθος το πρόβλημα. Γενναία επιδότηση ενοικίου στις περιπτώσεις που το κεντρικό κράτος δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες στέγασης εκπαιδευτικών εργαζομένων και φοιτητών. Παρεμβάσει των Δήμων ώστε να μην γίνονται ευνηδιαστικές εξώσεις πριν το τέλος του σχολικού έτους. Ωραίο αυτό με τις εξώσεις πριν το τέλος του σχολικού έτους. Το φύγε, θα το δώσω σε τουρίστες. Και να πούμε ότι σε αυτά τώρα, με τα λίγα που καταλαβαίνω, επειδή υπάρχει το επιχείρημα ότι με οποιαδήποτε επιδότηση στην πραγματικότητα τα αρπακτικά που κατέχουν τα ενίκια απλώς θα ωφεληθούν από την επιδότηση και θα ανεβάσουν τις τιμές, το να αυξηθεί η στέγαση, αυτό που λέει, με τις εργατικές κατοικίες ή να υπάρξει με οποιοδήποτε τρόπο μια μέρημνα του Δήμου που να αυξάνει τις κατοικίες στις οποίες θα μπορούν να εξυπηρετούνται οι εκπαιδευτικοί, είναι ένα πολύ καλό μέτρο και είναι συγκλονιστικό ότι δεν υπάρχει μέρημνα γι' αυτό. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνουν για να διδάξουν τα παιδιά των ντόπιων και πρέπει να παρακαλάνε και τους κλωτσάνε, τους πετάνε στο δρόμο για να τον νοικιάσουν ακριβότερα σε τουρίστες, είναι κάτι πάρα πολύ ενδεικτικό των αξιών της κοινωνίας μας. Εγώ δεν λέω, δεν έχω καμία όρεξη να επιστρέψω στις αξίες του να είναι ο παπάς και ο δάσκαλος και ο πρόεδρος της κοινότητας τιμόμενα πρόσωπα μιας κοινότητας. Αλλά καταλαβαίνω τη διαφορά όταν πια ο δάσκαλος όχι απλώς δεν είναι το τιμόμενο πρόσωπο της κοινότητας, αλλά είναι κάποιος για τον οποίο κανείς δεν ψήνεται να φροντίσει τα εντελώς στοιχειώδη. Όχι να υπάρχει ένα σπίτι για το οποίο να μπορεί να πληρώνει το ενίκιο του, να μην τον πετάνε έξω. Καλά, τώρα το τιμόμενο πρόσωπο είναι ο επενδυτής που αγοράζει τα ακίνητα με το τσουβάλι για να τα κάνει Airbnb. Και παραδίπλα, ο μικρομεσαίος που μπορεί να ανεβάζει τα ενίκια και να παίρνει 100, 200, 300 ευρώ παραπάνω. Και να σου λέει κιόλας, βλέπω τις αγγελίες που γράφονται, βλέπω το ύφος που ορισμένων έτσι, ιδιοκτητών, που είναι ότι άμα ένα τον νοικιάσω με 200, 300 ευρώ, άμα το κλείνω. Και τέτοια. Και αυτή είναι η κατάσταση. Χρειάζονται... Καταλαβαίνω ότι δεν αρκεί το επίδομα στέγασης. Δηλαδή, την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα. Ισχύει αυτός ο φόβος ότι μπορεί απλώς να τροφοδοτήσει περαιτέρω αύξηση των ενοικίων. Να επιδοτήσει, να είναι σαν την επιδότηση της ολιγάρχης. Και αυτό είναι ένα από τα αιτήματα που τίθενται πάντα και γενικότερα δηλαδή. Ναι, ότι πρέπει να χωράμε, πρέπει να φτάνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει να χωράμε στα σπίτια προκειμένου να μην εκτινάσονται οι τιμές. Και ο τρόπος για να πέσουν οι τιμές είναι να είναι περισσότερα τα καταλήμματα. Αυτό, ναι, νομίζω ότι είναι ένα λογικό επιχείρημα, όσο ξέρω, έτσι μου ακούγεται, αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι κάτι που δείχνει πάρα πολύ ξεκάθαρα τις αξιολογίες και τις προτεραιότητες της κοινωνίας μας, όταν βλέπεις την αδιαφορία για το πού θα κοιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι που διδάσκουν τα παιδιά σου. Όταν βλέπεις την περιφρόνηση για αυτούς τους ανθρώπους, καταλαβαίνεις και αντίστοιχα τις ιεραρχίες που έχει στο μυαλό του αυτός ο κόσμος, αυτή η κοινωνία που τους υποδέχεται αυτούς τους ανθρώπους σαν παρήσακτους. Συνότι εσύ τους στέλνεις ως κράτος. Δηλαδή έτσι ξεκινάει η ανακοίνωση. Δεν κάνεις μόνιμους γιορισμούς, έχεις τις στρατιές των αναπληρωτών. Και τους στέλνεις και τους λες. Εσύ θα πας Σαντορίνη, εσύ θα πας Κρήτη κλπ. Για κάποιους μήνες. Δηλαδή και τους στέλνεις. Και αποφασίζεις εσύ πόσα θα τους πληρώνεις, που είναι ψίχουλα, και δεν κάνεις και τίποτα για τη στέγασή τους. Υπάρχει ένα σημαντικό σχόλιο. Αυξάνονται οι φωνές κατά του υπερτουρισμού, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Η Βαρκελόνη συγκεντρώνει νεροπίστολα. Νεροπίστολα. Για τη Βαρκελόνη είναι αυτό που έγινε σε μια διαμαρτυρία. Αυξάνονται οι φωνές και στην Πορτογαλία υπάρχουν σχετικές διαμαρτυρίες. Στην Ισπανία. Στην Ελλάδα αυτό εκδηλώθηκε πέρσι με το κίνημα για ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Είναι διαχρονικό αυτό με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Σιγά σιγά ναι, υπάρχει μια μικρή αντίδραση και μια μικρή συνειδητοποίηση ότι όλο αυτό με τον υπερτουρισμό δεν θα πάει καθόλου καλά. Ο κόσμος θα απομακρύνεται από το κέντρο θα γίνει έτσι ένα θεματικό πάρκο. Τα κέντρα των μεγάλων πόλεων θα γίνουν θεματικά πάρκα και θα είναι απλησίαστα τα ενίκια, γιατί θα έχεις και απαιτήσεις για να μένεις κάπου κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Θα μπορείς να μένεις έξω από το κέντρο της Αθήνας, πολύ μακριά από το κέντρο της Αθήνας. Φάνω. Τακτοπλοϊκά το έχουμε καταλάβει. Που είναι απαγορευτικά, είναι πάρα πολλά που τα βλέπεις σιγά σιγά και μπορείς να σχηματίσεις έτσι ένα puzzle του που πάει το πράγμα, αν δεν υπάρξουν σοβαρά μέτρα. Λοιπόν, άσε την Ισπανία και πήγαινε στην Γαλλία. Θα σας δώσουμε λίγο έτσι μια γεύση από το μετεκλογικό κλίμα στη Γαλλία, από τις ζυμώσεις, από τις ζυμώσεις που γίνονται εκεί. Είχαμε μια πολύ ωραία τοποθέτηση του Μακρόν. Μίλησε ο Μακρόν καταρχάς, μιλάει, που λέγατε δεν μιλάει, ορίστε, μίλησε ο άνθρωπος. Μίλησε χθες και είναι η πρώτη του επίσημη αντίδραση στο αποτέλεσμα των γαλλικών βουλευτικών εκλογών που έγιναν την Κυριακή. Το σκέφτηκε δηλαδή, δεν είναι κάτι που το είπε σαν εσένα. Ο Εμμανουέλ. Σου έρχεται κάτι, ξέρω εγώ, το ξαμολά στο ραδιόφωνο, σαν εμένα. Μου λένε ποιος είναι ο Τάδε, κάτσε, λέω να κουκλάρω. Δεν. Αυτό. Μακρόν, τρεις μέρες. Δηλαδή, θα έλεγα εγώ, α, μάλιστα, σας ευχαριστώ γι' αυτό και θα απαντούσα τη Δευτέρα. Καταλάβατε. Έτσι. Του πήρε λοιπόν μερικές μέρες για να κάνει τη δήλωση ότι κανείς δεν κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές. Ταραν! Τι θα πήρε, Θάνο. Κανείς δεν αναδείχθηκε νικητής, λέει, στις βουλευτικές εκλογές. Καμία πολιτική δύναμη, το λέει στη συνέχεια, πώς το στηρίζει, δεν αποκτά από μόνη της επαρκή πλειοψηφία και τα μπλοκ ή συνασπισμοί που προκύπτουν από αυτές τις εκλογές είναι όλα μειοψηφίες. Αυτό αναφέρεται σε μια εκτενή επιστολή του Γάλλου Προέδρου, δημοσιεύτηκε στον τύπο και ζητάει ο Μακρόν να αφήσουμε λίγο χρόνο στις πολιτικές δυνάμεις να οικοδομήσουν αυτούς τους συμβασμούς πριν από το διορισμό ενός νέου πρωθυπουργού. Μέχρι τότε η σημερινή κυβέρνηση θα συνεχίσει να ασκεί τις αρμοδιότητές της και στη συνέχεια θα είναι υπεύθυνη για τις τρέχουσες υποθέσεις όπως απαιτεί η δημοκρατική παράδοση. Και ένα άλλο συμπέρασμα που έβγαλε ο Μακρόν είναι ότι ζητείται από την πολιτική τάξη της χώρας να αποκτήσει μια νέα πολιτική κουλτούρα. Μάλιστα. Εγώ είμαι έτοιμος να αποκτήσω νέα πολιτική κουλτούρα. Ωραία. Θέλεις να μου πεις πιο συγκεκριμένα ή απλώς γενικά πρέπει να ανανεώσω την πολιτική μου κουλτούρα? Δεν ξέρω, εσύ είπες ότι είσαι έτοιμος για μια νέα πολιτική κουλτούρα. Πώς θα ήθελες να πάει αυτό? Δεν έχω σκεφτεί λεπτομέρειες. Απλώς πιθες μια νέα κουλτούρα. Μ' αρέσουν οι αλλαγές κουλτούρας. Ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις λίγο το δωμάτιο που αλλάζεις, κουρτίνες, αυτά. Επειδή κατέληξε ο Μακρόν κατόπιν ωρίμου σκέψεως, όπως λέγανε σε ελληνικές ταινίες, σε αυτό το συμπέρασμα ότι δεν κέρδισε κανείς, υπήρξε μια απάντηση από τον Μελανσόν, όπου έλεγε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2022, όπου το κόμμα του και οι κεντρώοι σύμμαχοί του έλαβαν 174 έδρες, είχε πει: «Αυτές οι βουλευτικές εκλογές έχουν κάνει την προεδρική πλειοψηφία ηγετική πολιτική δύναμη στην Εθνοσυνέλευση. Μακρόν όμως, μετά τις βουλευτικές του 24, όπου το νέο λαϊκό μέτωπο έλαβε 182 έδρες, κανείς δεν κέρδισε. Πώς γίνεται, είναι ένα κόλπο της πολιτικής αυτό, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Είναι κλασικό. Κάτι το οποίο πρέπει να ασκηθεί κανείς να το κάνει. Μην κοιτάτε, εμείς που είμαστε ταγμένοι στην αλήθεια, που δεν μπορούμε τώρα, είμαστε έτσι πάνω από την αλήθεια, δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα, τίποτα. Δηλαδή και τις αντιπάθειες που έχουμε και εκεί πέρα πρέπει να υπηρετούμε πάντοτε τον αδιαπραγμάτευτο στόχο της αλήθειας. Ο άλλος εκεί πέρα πώς το κάνει. Πώς το κάνει. Δηλαδή βγαίνει αυτός πρώτος, βγήκα πρώτος. Βγαίνει δεύτερος, δεν κέρδισε κανένας. Κάτσε ρε. Πώς μετράτε εκεί πέρα. Πόσο είναι δηλαδή 174 έδρες και νικάς και οι άλλοι 182 και κανείς δεν έχει κερδίσει. Αλλά η απάντηση είναι πολύ απλά αυτή. Μπορείτε να το δείτε στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται τα επιχειρήματα όταν κανείς είναι στην αντιπολίτευση ή στην κυβέρνηση. Έχει γράψει ένα άρθρο γι' αυτό. Έχει πλάκα. Και είχε πλάκα όταν το βλέπαμε σε συνθήκες που θύμιζαν λίγο περισσότερο δικοματισμό. Δεν ήταν τώρα το σημερινό αλαλού που δεν ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Και ήταν πολύ διασκεδαστικό να το βλέπει αυτό κανείς στην συζήτηση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Ότι τα επιχειρήματα είναι όλα εναλλάξιμα. Δηλαδή από το που θα βρείτε λεφτά στο κάνουμε ό,τι μπορούμε με αυτά που έχουμε, παραλάβαμε καμένη γη, σε διάφορες παραλλαγές. Αυτά δεν, το ρητορικό κομμάτι μπορεί να ανανεώνεται, αλλά κατά βάση η δομή των επιχειρημάτων είναι ακριβώς η ίδια και επαναλαμβάνεται μέχρι ναυτίας. Ναι, από την ανυπόταχτη Γαλλία το παρουσιάζουν ως ένα προεδρικό πραξικόπημα, το χαρακτηρίζει ο Μελανσόν και σε ανάρτησή του αναλυτική. Υπάρχουν αντιδράσεις και από όλα τα βασικά, από τους βασικούς σχηματισμούς που απαρτίζουν το νέο λαϊκό μέτωπο και από τους οικολόγους. Τον ΔΕΙΕ που είναι η ηγέτιδα έλεγε, καλούσε τον πρόεδρο να σεβαστεί την βούληση του λαού και από τους σοσιαλιστές. Το αναφέρουν τα διεθνή μέσα, στο σχετικό άρθρο αναφέρουμε το Reuters, το πολιτικό έθιμο στην Γαλλία είναι ότι ο πρόεδρος αποδέχεται κυβέρνηση από το πρώτο κόμμα σε έδρες. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι γραμμένο στην πέτρα, αλλά είναι η πολιτική παράδοση της Γαλλίας, ότι έτσι συμβαίνει πάντα. Εδώ έρχεται ο Μακρόν, όπως το καταλαβαίνω και από ό,τι διαβάζω από την γαλλική συζήτηση, και πατώντας πάνω στο ότι κανένας συνασπισμός δεν είναι κοντά στην απόλυτη πλειοψηφία και παράλληλα είναι τρία διακριτά μεταξύ τους μπλοκ, λέει κανείς δεν κέρδισε. Γι' αυτό τον κατηγορούν από το νέο λαϊκό μέτωπο για αυτήν την αντίφαση, αλλά έλεγε όταν είχε κερδίσει αυτός, όταν είχε βγει ο κεντρός συνασπισμός του, κεντρός εισαγωγικά πρώτος στις βουλευτικές εκλογές του 2022. Και άλλα τώρα. Γενικά το νέο λαϊκό μέτωπο έχει βγάλει σειρά ανακοινώσεων καλώντας τον πρόεδρο να αποδεχθεί τον πρωθυπουργό που θα προτείνουν. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα στο κοινό όνομα. Και αυτό που ουσιαστικά φαίνεται να ζητάει ο Μακρόν είναι μια ευρύτερη κυβέρνηση, αυτό που είχε υποθεί ως μια κυβέρνηση κάπως εθνικής ενότητας, λίγο από το ένα μπλοκ, λίγο από το άλλο, λίγο να πάρει ο σχηματισμός του ο κεντρός εισαγωγικά από τους ρεπουμπλικάνους, μη δεξιοί, και θα προσπαθήσει σίγουρα να πάρει και κάποιους από το νέο λαϊκό μέτωπο ώστε να κάνει μια ευρύτερη κυβέρνηση. Και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάτι το οποίο γράφεται στην επιστολή, ένα τελευταίο, Κωνσταντίνε, είναι ότι κάνει μια αναφορά στις δημοκρατικές δυνάμεις, το θέτει κάπως έτσι. Και αυτό θεωρείται ότι αναφέρεται σίγουρα, εντάξει, στην Λεπέν, αλλά θεωρείται και μια έτσι έμεση αναφορά στην ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν. Το γνωστό, όχι στα άκρα και λοιπά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν είναι μια κατάσταση που φαίνεται ότι θα λυθεί σήμερα αύριο και θα έχουμε και συζητήσεις νομίζω και την άλλη εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα για να έτσι μια σύνοψη της πρώτης εβδομάδας ας πούμε μετά τις γαλλικές εκλογές και τη μεγάλη ανατροπή και όντως το χαρούμενο μήνυμα που έστειλε το νέο λαϊκό μέτωπο κερδίζοντας την πλειοψηφία στις έδρες. Θα μιλήσουμε λίγο ακόμα για τα εργασιακά. προσπαθούμε, να σας πούμε τι προσπαθούμε να κάνουμε. Επειδή έχει φτάσει το εξαήμερο ο Μητσοτάκης και όσο τον αφήνουμε προχωράει, δηλαδή έχει πάει στο εξαήμερο, μετά θα είναι το εφτάήμερο, μετά θα αυξάνονται οι ώρες, κατάλαβες, γεμίζει ο χρόνος, προσπαθούμε λιγάκι να φέρνουμε ειδήσεις που να μπατάρει προς την άλλη πλευρά ο υπολογισμός, ούτως ώστε να βγει ένας μέσος όρος που να θυμίζει λίγο τα παλιά εργασιακά δικαιώματα. Δηλαδή, λέει ο Μητσοτάκης εξαήμερο, φέρνεις εσύ ειδήσεις που λες ότι ξέρεις ξεκινάει μια καμπάνια στη Μεγάλη Βρετανία, ναι, για το τετραήμερο, είναι 64 εταιρείες που έχουν μπει πιλωτικά από αυτές, οι 51 το συνεχίζουν μετά από 1,5 χρόνο. Κατάλαβες, οπότε λες εσύ όλο αυτό για το τετραήμερο, ούτως ώστε στη συνείδηση του κόσμου να βγει τελικά ένας μέσος όρος. Να πει, είπε ο Μητσοτάκης αυτό, είπε το The Press Project το άλλο, 6 ο ένας, 4 ο άλλος, τέλος πάντων πάμε με το πενθήμερο. Καταλάβατε, αυτή είναι η προσπάθειά μας τώρα. Οπότε δούμε λίγο. Ναι, θα παίζουμε τη μία φορά ειδήσεις για την εξαήμερη εργασία, Ελλάδα, και την επόμενη μέρα θα παίζουμε ειδήσεις γενικά για τετραήμερη εργασία. Α, κάπου στον κόσμο τον υπόλοιπο. Μπράβο. Όχι στην Ελλάδα. Μπράβο. Και έτσι εσείς μπορείτε να νιώθετε ότι είστε κάπου στο ενδιάμεσο. Μπράβο, και θα το βλέπεις αυτό και θα λες, κοίταξε τώρα, άλλοι λένε εξαήμερο, άλλοι λένε τετραήμερο, πάει στο διάλογο να τα βρούμε στη μέση. Σαν παζάρι δηλαδή θα το κάνω με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και άμα αρχίσει και τραβάει ο Μητσοτάκης προς εφταήμερο, θα ψάξουμε εμείς να βρούμε παραδείγματα τριήμερης εργασίας. Εντάξει, παράδειγμα τριήμερης εργασίας μπορεί να είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που να βρεις άνθρωπο δηλαδή που να δουλεύει τρεις μέρες την εβδομάδα αυστηρά, χωρίς μειώσεις μισθού, έτσι δεν είναι? Δουλεύει τετάρτη μέρα τώρα ο Μητσοτάκης, πρέπει να φύγει τρίμερο. Εσύ το πιστεύεις αυτό? Δηλαδή, αν σου λέγανε ότι ο Μητσοτάκης δουλεύει 4 μέρες την εβδομάδα, θα το πίστευες? Εγώ πιστεύω ότι μετά την τρίτη μέρα αρχίζουν και κλείνουν τα μάτια του. Αρχίζει και λέει εντάξει, πάλι το, ναι, υπόγραψε το, ό,τι θες. Θα έχει κάποιον εκεί πέρα που θα είναι. Δεν θα κοιμάται. Μην πω ξύπνιος. Ένα μικρό σχόλιο για το προηγούμενο. Είναι πολύ παραπλανητικό, επειδή το βλέπω στο chat, το βλέπω πάρα πολύ. Παραπλανητική αναφορά στο 37% της Λεπέν στο δεύτερο γύρο και 25% των άλλων. Γιατί είναι παραπλανητικό, χωρίς να σημαίνει ότι η Λεπέν δεν κέρδισε σε απόλυτες ψήφους, κέρδισε όπως κέρδισε και στον πρώτο γύρο. Είναι παραπλανητικό γιατί υπήρχαν οι αποσύρσεις των υποψηφίων. Το κόμμα της Λεπέν κατέβηκε σε περισσότερες περιφέρειες. Μάζεψε ψήφους. Οι άλλοι δύο κάναν αποσύρσεις και κατέβαιναν σε λιγότερες περιφέρειες. Μάζεψαν λιγότερες ψήφους. Γι' αυτό παίρνουμε ως εκλογική επιρροή τον πρώτο γύρο των εκλογών. Το 33-28. Δεν λέω ότι είναι κάτι φοβερό και είναι μια αντιστροφή. Λέω ότι είναι παραπλανητικό να πεις ότι είναι 37. Το βλέπω παντού. Λοιπόν, Βρετανία, έχουμε άρθρο του Guardian. Αν μπορούμε να το δούμε στον Βασίλη. Τελείωνε, Βασίλη. Τελείωνε όλο το. Έχει τώρα τρεις μέρες, δεν ασχολείται. Μόνο με το πάρτι ασχολείται. Δούλεψε λίγο και θα πας το βράδυ στο πάρτι. Λοιπόν, ετοιμάζεται ένα νέο πιλωτικό πρόγραμμα στην Βρετανία, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Guardian, για την τετραήμερη εργασία. Αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα ότι είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα, αναμένεται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2024 και το καλοκαίρι του 2025 να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα στην κυβέρνηση. Θεωρείται, οι ομάδες που το τρέχουν, οι πρωτοβουλίες που το τρέχουν, θεωρούν ότι μια κυβέρνηση των εργατικών θα είναι πιο δεκτική στο να το εφαρμόσει συνολικά στη χώρα από μια κυβέρνηση των συντηρητικών. Μολονότι, όπως αναφέρεται και στο άρθρο, οι εργατικοί δεν το έχουν επίσημα στο πρόγραμμά τους. Κάποια υψηλόβαθμα στελέχη έχουν μιλήσει θετικά. Αναφέρονται και τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας, την έχουμε αναφέρει στην εκπομπή. 61 εταιρείες πήραν μέρος στο πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα στην Βρετανία το 2022. 54 από αυτές τις 61 το κράτησαν 1,5 χρόνο μετά. Εγώ είπα 64-51, Ναι. Μάλιστα. Έχεις δίκιο, ναι. Το διαβάζω τώρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και είναι και μικρότερη διαφορά. Σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερο το ποσοστό αυτών που το κράτησαν. Λοιπόν, εμείς θέλουμε κλείνοντας να σας πούμε ότι κάθε φορά που σας λένε για την εξαήμερη εργασία θα αναφέρετε τα παραδείγματα αυτά της τετραήμερης. Αν δείτε ότι τραβάνε κι άλλο το σκηνή προς το εφταήμερο, πείτε μας να κάνουμε τα κουμάντα μας. Αν τραβήξουν το σκηνή προς το εφταήμερο, εμείς θα μιλάμε για τριήμερο, πάει έτσι. Ναι. Πιάνουμε το μεσόωρο. Και ούτω καθεξής. Ωραία. Οχταήμερο ο Μητσοτάκης, διήμερο εμείς. Θα κοιτάξουμε δηλαδή στα άκρα, ρε φίλε. Στα άκρα. Εδώ να δεις. Είναι πάρα πολλές χώρες, το έχουμε ξαναπεί, που το εφαρμόζουν τα πιλωτικά προγράμματα. Μέχρι στην Ισλανδία από το 21 ξεκίνησαν να συζητάνε. Εμείς συζητάμε για το εξαήμερο. Και μία τελευταία είδηση πριν πάμε στο κλείσιμο. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ανταγωνισμός, ελεύθερη αγορά. Κωνσταντίνε. Ωραία, ναι. Το 87,3% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, άκου τώρα, θεωρεί ότι τα ολιγοπόλια ελέγχουν μεγάλο μέρος της αγοράς και διαμορφώνουν τις τιμές. Ήθελες να το σχολιάσεις αυτό? 87,3% ουσιαστικά λένε ότι υπάρχουν καρτέλ. Τέλος πάντων, ολιγοπόλια που ελέγχουν ή διαμορφώνουν τις τιμές. Να πάμε να γνωρίσουμε τους υπόλοιπους, θέλεις? Αυτό σίγουρα. Γιατί υπάρχει και ένα 8% που δεν το θεωρεί και θεωρεί ότι ο ανταγωνισμός είναι ελεύθερος σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα πάρα πολύ. Και είναι στοιχεία της έκθεσης του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ για το 2023. Αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια εκτίμηση από ανθρώπους που βλέπουν γενικά την αγορά, οπότε κάτι ξέρουν, ανθρώπους της αγοράς. Αυτό που λέει η κυβέρνηση, που είναι οι άνθρωποι της αγοράς που ακούνε τον έμπορο, τον μικρό επαγγελματία, ακούνε τον παλμό της αγοράς. Αυτός είναι ο παλμός της αγοράς. Και υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία στην έρευνα, όπως το ότι το κόστος λειτουργίας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έχει αυξηθεί μεσοσταθμικά κατά 35% το διάστημα 21-23. Κάποιες, λέει, έχει χρειαστεί να ανεβάσουν τις τιμές των προϊόντων τους. Αυτό θέλαμε να πούμε. Η εθελοντική στήριξη στο The Press Project θα χρειαστεί να έχουμε μια αύξηση για την ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενό μας. Θα αυξήσουμε τη συνδρομή. Θα χρειαστεί δηλαδή αντί για 5 να πληρώνετε 7 ευρώ για να έχετε ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενό μας, που έχετε ούτως ή άλλως δωρεάν. Δεν μπορούμε να ανεβάσουμε τιμές αυτό που είναι δωρεάν? Τι δωρεά? Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, Θάνο. Άμα το πεις αυτό, μια χαρά. Να σας πω κάτι. Να το πούμε αλλιώς. Θα κάνουμε έκπτωση στο. Κοίτα, ιδανικά για έτσι την ελεύθερη αγορά θα ήταν να είναι υποχρεωτικό να μας πληρώνει κάποιος και εμείς να αυξάναμε τις τιμές και να το παίζαμε manager. Δηλαδή να ήταν υποχρεωτικό, όπως είναι το ρεύμα που γενικά. Δεν κάνεις χωρίς ρεύμα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Okay. Ναι, αυτό. Να ήταν κάπως να γινόταν υποχρεωτικό το να μας στηρίζει οικονομικά ο κόσμος και εμείς μετά θα ήμασταν πάρα πολύ πετυχημένοι managers. Καλά, Κωνσταντίνος, μεγάλος ο κοινότητας. Θα αύξανε τα κερδί. Θα κάνει το 5 ευρώ, 12 ευρώ, ξέρω εγώ, σε μια νυχτά. Εκεί να δείτε, κύκλο εργασιών, profit. Μιλάμε για profit που λένε. Θα ήθελα όμως να γράφονται και μερικά διθυραμβικά σχόλια, έτσι φυτευτά σε κάποια sites. Ο άνθρωπος μεταμόρφωσε από τους τσιριτσάντζουλες στο σύγχρονο μάρκετινγκ και να γράφονται τέτοια άρθρα που να λένε τι ιδιοφυΐα είμαι. Ιδιοφυΐες σχέδιο. Αύξε τις τιμές σε βασικά αγαθά. Πω πω. Παρεμπιπτόντως, δεν θυμάμαι αν το ανέφερα στη Φάρμα, ότι κοίταζα αυτά για τον Στάση με αφορμή την τελευταία ανασκόπηση που είχαμε αυτή την παραγραφούλα για το ρεύμα και έβλεπα ότι είναι και αυτός τρομερή περίπτωση αριστείας που του διορθώναν το βιογραφικό γιατί έλεγε ψέματα. Ένα ρημαδομάστερ που είχε γράψει το ΑΠΕ εκεί πέρα έσπευδαν μετά να το διαγράψουν από το βιογραφικό του γιατί ανακαλύψαν ότι δεν είναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπος είναι ούτως ή άλλως πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικός για την ελληνική οικονομία και πάρα πολύ επιτυχημένος μάνατζερ. Να αναφερθούμε όμως κλείνοντας και σε αυτή την μικρή κοινωνική εκδήλωση που έχουμε για το βράδυ. Απιά. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πάρτι απόψε. Αν δεν έχει τύχει να το ακούσετε. Βασίλη, θέλεις να μιλήσεις εσύ, θέλεις να... Παιδιά, είναι φοβερό πόσο ντροπαλό είναι ο Βασίλη. Είναι πόσο, τόσο... πόσο ταπεινό. Του αρέσει να είναι πίσω από τις κάμερες. Mm. Του αρέσει αυτό το πίσω από τις κάμερες, δεν το αλλάζει με τίποτα. Δηλαδή, λέει, πώς το κάνετε αυτό, παιδιά. Πραγματικά σας θαυμάζω. Εγώ δεν μπορώ καθόλου. Αλλά θα είναι απόψε για να τον, για να τον γνωρίσετε. Απόψε στο Αλτάι, Θεμιστοκλέους 65, στις 9 η ώρα, γίνεται το party του The Press Project. Αν δεν το έχουμε αναφέρει, να μας συγχωρείτε που το ξεχάσαμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθετε και να διασκεδάσουμε παρέα. Θα υπάρχει μουσική που πάντα δυσκολεύει την διασκέδαση για την εσπάση πονεύρων, αλλά θα προσπαθήσουμε παρόλα αυτά να περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μήπως δεν θα το ξαναπείς, νομίζω έγινε σαφές το μήνυμα της εκπομπής. Ποιο να ξαναπώ? Αυτή την εκδήλωση, μωρέ. Α, λες για το πάρτι στο Αλτάι, ναι. Θεμιστοκλέους 65 στις 9 η ώρα. Λοιπόν. Λοιπόν, φιλιά. Διαβάζω τώρα ένα μήνυμα που δεν έπρεπε να διαβάσω. Συγγνώμη, Θάνο. Ας κάνουμε ότι δεν γράφτηκε ποτέ. Ωραία. Γεια σας. Να είστε καλά. Τα λέμε το βράδυ.